Konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. HDC nie chcą się zgodzić, żeby Frans Timmermans został szefem Komisji Europejskiej. Wielkopolscy strażacy walczą z pożarem między Dusiną a Daleszynem w powiecie gostyńskim. W Lublinie zakończyły się międzynarodowe uroczystości 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej. Bunt wśród europejskich chadeków. Politycy należący do centroprawicy nie chcą się zgodzić na to, by przedstawiciel socjalistów Frans Timmermans objął stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Jego kandydaturę zaproponowali przywódcy Niemiec, Francji, Holandii i Hiszpanii. W tym gronie tylko kanclerz Angela Merkel reprezentowała centroprawicę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na spotkaniu chadeków przed unijnym szczytem w Brukseli większość polityków uznała, że to centroprawica, która wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, powinna obsadzić stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Na Fransa Timmermansa byli gotowi zgodzić się chadecy z Europarlamentu po odpadnięciu Manfreda Webera z wyścigu o stanowisko szefa Komisji. I później zgodziła się na to kanclerz Niemiec wspólnie z przywódcami Francji, Holandii i Hiszpanii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na spotkaniu chadeków przed unijnym szczytem Angela Merkel była osamotniona. Tylko ona broniła tej decyzji. Głośno protestowali m.in. premierzy Bułgarii i Chorwacji. Ten sprzeciw i bunt może oznaczać, że maleją szanse Fransa Timmermansa na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielkopolscy strażacy walczą z pożarem między Dusiną a Daleszynem w powiecie gostyńskim. Na razie ratownicy nie potrafią podać powierzchni, jaką objął pożar. Na miejscu jest 28 zastępów strażaków z powiatu gostyńskiego, a także Leszna, Krotoszyna i Kościana. Pożar zaczął się od ścierniska, mówi oficer prasowy gostyńskiej straży Tomasz Grześkowiak. Cały czas próbujemy opanować sytuację, żeby się ogień nie rozprzestrzeniał. Trudno mi określić powierzchnię tego pożaru, ponieważ pożar się rozprzestrzeniał w różnych kierunkach. Ściernisko, zboża na pniu, bo to się rozprzestrzeniło na kilka pól. Wchodzi też tam do jakichś takich małych lasków. Stacja paliw jest w obronie, duży zakład jest w obronie, to produkuje rury PCV. Strażacy walczą również z pożarem, który wybuchł na terenie zakładów mięsnych w Siedlcu w powiecie wolsztyńskim. Z kolei rawiccy strażacy gaszą pożar zboża w okolicach Zakrzewa. W Lublinie zakończyły się międzynarodowe uroczystości 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej. Obchody rozpoczęła msza, podczas której homilię wygłosił metropolita wileński. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. marszałkowie polskiego Sejmu, Senatu oraz premier, a także delegacje zagraniczne. 450 lat temu dokonała się rzecz, która na ówczesne czasy wydawała się niemożliwa, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Pokazaliśmy Europejczykom współczesnym, że możemy zgodnie funkcjonować w ramach jakiegoś tworu państwowego stworzonego przez wiele narodów i Unia Europejska jest tego emanacją, która, przypomnę, Unia Europejska powstała z wspólnoty węgla i stali i to jest jak gdyby powtórzenie raz jeszcze tego, co się nazywa wspólnym organizmem państwowym dla państw europejskich, dla Europejczyków. Miejskie obchody rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej potrwają do 4 lipca. To właśnie tego dnia 450 lat temu król Zygmunt August ratyfikował Unię Polsko-Litewską. Za nami inauguracja drugiej edycji Lato z Radiem Festiwal 2019. Wielka muzyczna trasa koncertowa Polskiego Radia rozpoczęła się w piątek w Zakopanem. Wicedyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy, mówiąc o tegorocznej trasie koncertowej, nawiązał do ubiegłorocznego sukcesu Lato z Radiem Festiwal. W ubiegłym roku ogromny sukces, 100 tysięcy widzów w Gdyni, ale w tym roku postanowiliśmy, że to będzie aż 8 koncertowych dni, 4 weekendy i 26 artystów i przede wszystkim takie bardzo rozbudowane strefy. Kolejne dwudniowe koncerty Lato z Radiem Festiwal 2019 odbędą się 19 i 20 lipca w Pucku, 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz finał trasy 30 i 31 sierpnia w Krakowie. W Trójkowym studiu Mateusz Fusiarz, czas na sport. Gładkie 3-0 z Portugalią. Więcej takich meczów w wykonaniu naszej kadry poprosimy. Zawodnicy Vitala Heinena, jakby spokojniejsi, będąc pewnymi awansu do Final Six, zagrali dzisiaj bardzo konsekwentny mecz. W setach pokonali Portugalczyków do 18, 21 i 20, mówi były siatkarz Marcin Nowak. Mamy 25 czy 6 chłopaków, którzy pokazali w każdym meczu fajną grę, fajne charaktery, które nawet w meczu o pietruszkę za przeproszeniem wyszły i od początku do końca grały na maksa, więc myślę, że jest fajna atmosfera w ogóle w zespole. Ona cały czas rośnie w siłę, bo pojawiają się nowi zawodnicy, którzy cały czas do tego zespołu coś nowego wnoszą. Finałowy turniej w Chicago rozpocznie się 13 lipca. Poznaliśmy kolarskich mistrzów Polski w wyścigu ze startu wspólnego. Wśród pań triumfowała Łucja Pietrzaka, wśród panów Michał Paluta. Bardzo myślałem o tym, żeby tu wygrać. Wiedziałem, że jestem bardzo dobrze przygotowany i nie ukrywam, że w tym sezonie miałem wiele takich wyścigów, gdzie naprawdę miałem bardzo dobre nogi. Czułem się piekielnie mocno, czułem, że mam formę swojego życia, a jednak gdzieś tam nie udawało się wygrać. Często pomagałem swoim kolegom, gdzieś tam swoje ambicje stawiając na bok. Wiedziałem, że przy odrobinie szczęścia, jeżeli odjadę, to mam nogi, żeby dojechać i wygrać. Byłem tego pewny. Pewny swojego zwycięstwa w Grand Prix Austrii był tylko jeden człowiek. Max Verstappen zaliczył dziś kapitalny występ na torze w Salzburgu. Zaczynał z drugiego miejsca, ale szybko spadł na siódme. Wielu kierowców pewnie już nie dawałoby sobie zbyt wielkich szans na sukces, ale nie Holender. Systematycznie piał się w górę i trzy okrążenia przed końcem wyprzedził Charlesa Leclerca z Ferrari, który był na prowadzeniu przez cały wyścig. To pierwsza w tym roku runda Formuły 1, której nie wygrał kierowca Mercedesa. Trzeci był Valtteri Bottas, a piąty dopiero Lewis Hamilton. Ostatnie miejsce po raz kolejny zajął Robert Kubica, który do przedostatniego Kevina Magnusena miał potężny stratę. Skoro jesteśmy już przy motorsporcie, to należą się Państwu jeszcze wyniki rajdu Polski. Najlepszy w Mikołajkach był Rosjanin Aleksiej Łukianiuk, który o niemal minutę wyprzedził drugiego Fina Jariego Hutunena i o dwie prawie Łukasza Habaja. Cieszę się, że wywozimy dużo punktów. Trochę odskoczyliśmy od Chrisa Ingrama, który miał dzisiaj problemy też techniczne i nie skończy tego rajdu. Natomiast jest Aleksiej Łukianiuk, który goni nas systematycznie, zdobywa też dużą liczbę punktów, więc będziemy musieli chyba przyspieszyć w dalszej części sezonu, jeśli myślimy o tym, żeby wygrać cały cykl. I jeszcze Żużel. W dzisiejszych meczach 10. kolejki Ekstraligi Betard Sparta Wrocław pokonała 58-32 Stal Gorzów, a Motor Lublin przegrał 41-49 z Falubazem Zielona Góra. A serwis kończymy zakończonymi już igrzyskami europejskimi. Ostatniego dnia zawodów w Mińsku nasi wywalczyli dwa brązowe medale. Daniela Staniszewskiego w kolarstwie torowym i Arkadiusza Kułynycza w zapasach. Załatwiłem go moją najmocniejszą bronią, czyli walcząc z uchwytów. Zawodnik z Białorusi się gubił, przez co zdobywałem łatwe punkty. Cieszę się, bo spodziewałem się, że to będzie dużo trudniejsza walka, ponieważ jest to gospodarz. Wiadomo, jak to jest, sędziowie ściany pomagają, ciężko się walczy na terenie wroga, ale tym bardziej jestem szczęśliwy, bo jest to spełnienie moich marzeń. Znów o sporcie jutro po 7:00 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmurnie tylko na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu w pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, ziemię łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk, burze z opadami gradu, strefa burz wieczorem obejmie Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Nad morzem od 19 do 23 stopni, w północnej połowie kraju od 24 do 27, a na południu od 30 do 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak, jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30.06. 2019 rok. Godzina 21 i kilka minut. Proszę Państwa, Sopot wita. Wita Lato Teatralne z Teatru Atelier imienia Agnieszki Oszeckiej Sopotu. I wita Państwa ten pink mikrofon, który już po raz niezliczony trzymany w delikatnej dłoni Baszki Marcinik otwiera nasz sezon skierowany do moich ust. Ja nazywam się Andrzej Hybno-Ochodle i strasznie się cieszę, że w tym upalnym dniu możemy Państwa witać z bardzo przyjaźnego, słonecznego Sopotu i powiedzieć, że Teatr Atelier obchodzi 30 swoje urodziny i Baszka, ty dobrze wiesz, że ludzie mówią co roku macie jakieś tam jubileuszy, już nie przesadzajcie, ale tak to niestety jest. Rok temu mieliśmy 25 lato teatralne i w tym roku nasz teatr obchodzi 30 swoje urodziny, ponieważ pierwszą premierę wypuściliśmy 1 września w 89 roku i to była Gwiazda za murem, tekst Stanisława Borasa z muzyką Jerzego Satanowskiego i tak ten Teatr Atelier się zaczął i potem się przekształcił kształcił w Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Sezon zaczyna się dokładnie 4 lipca o godzinie 19.30. Zaczyna swój cyklus koncertów Katarzyna Gronis, która przedstawia pieśni swoich najnowszej płyty. Koncert nazywa się Ach. I proszę Państwa, jak Katarzyna Groniec występuje, to jest to dla nas naprawdę program à la carte. To są delikatesy. To jest po prostu najwyższa sztuka pieśni artystycznej, pieśni aktorskiej, w ogóle pieśni, które można sobie wymarzyć. A proszę, są jeszcze kilka bilety. Katarzyna Groniec od 4 do 7 lipca u nas w Teatrze Atelier. Ja mam ten zaszczyt już się cieszyć na następne spotkanie z Paszką Marcinik. Proszę Państwa, cieszę się, że znowu siedzimy tu razem i będziemy razem opowiadać Państwu o lecie teatralnym w Teatrze Atelier. Następnym razem już za tydzień, 7 lipca. Zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. I to jest ten moment, na który czekam cały rok. Uroczyste otwarcie sezonu wakacyjnego w magazynie. W zasadzie scenariusz powtarza się. Najpierw André z właściwym sobie wdziękiem zaprasza nas na Sopockie Lato Teatralne, tylko numery lata niepokojąco rosną. Potem spotykamy się w Państwowej Galerii Sztuki i omawiamy realizację kolejnego wielkiego wakacyjnego projektu w galerii. I tylko nie zawsze możemy spotkać się z Państwem w plenerze. Wiadomo, wieczór i niesprzyjające warunki pogodowe, ale dzisiaj słońce jeszcze nie zaszło w Sopocie, a pogoda jaka jest, każdy widzi. Dobry wieczór, więc zarazem w ostatni wieczór czerwcowy tego roku w galerii podejmuje nas oczywiście dyrektor Zbigniew Buski. Kłaniam się Państwu pięknie, witam serdecznie. A my to jeden z dwóch kuratorów otwartej właśnie wielkiej wystawy, bohaterki naszego spotkania, Bogusław Deptuła, krytyk i historyk sztuki. Dobry wieczór, witam. Osoba, której zasług dla galerii nie sposób przecenić. Będzie jeszcze gość specjalny przez moment i za moment. A bohaterką naszej inauguracji lata jest w tym roku wystawa właściwie bez tytułu albo z najdłuższym z możliwych tytule. Jan, proszę bardzo. Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Narodowego w Warszawie i kolekcji prywatnej. No proszę bardzo. Postanowili panowie pokazać nam Matejkę w całej prawie okazałości, bo... Nie było jakiejś większej okazji. Po prostu 2 lata temu, będąc przy okazji wystawy Marka Okrasy w Lwowie, no, pozyskałem taką wiadomość, informację, że w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki jest 48 dzieł Jana Matejki. Na wystawie stałej są prezentowane tylko 3 te dzieła. Wszystkie pozostałe są w magazynach. W związku z tym, od słowa do słowa, no, uznałem, że warto może pokazać te 48 dzieł. Jak się okazało jednak, to nie jest ilość wystarczająca do naszej sali. I tu Bogusław wkroczył. No po prostu okazało się, że brakuje dość istotnych wątków. Nie dałoby się w pełni zaprezentować dokonań Matejki bez dopożyczenia skądinąd prac. No i tutaj rzeczywiście udało się z Muzeum Narodowego pozyskać, no bardzo moim zdaniem taką interesującą partię obrazów, 7 dzieł. No i jeszcze właśnie z kolekcji prywatnych, od kolekcjonerów, którzy chcieli pozostać anonimowy, więc dlatego jakby nie akcentujemy tutaj od kogo i tak dalej. Nie, ale bardzo, bardzo dziękujemy. Ale bardzo dziękujemy, no bo to oczywiście super, wspaniały gest. Zanim wejdziemy na wystawę, poprosimy o głos, słabiutki tym razem, bo czuł się nie najlepiej, pana Igora Chomyna, współpracującego od lat z panem dyrektorem, a nasz gość, no, wyjechał już z Sopotu, jest osobą ważną w Lwowskiej Galerii Sztuki, panie dyrektorze, bo jaką pełni funkcję? Igor Chomyn jest głównym inwentaryzatorem Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, kustoszem, a co najważniejsze, jest opiekunem blisko 4000 dzieł polskich artystów. Opiekuje się po prostu wszystkim tymi 4000 dzieł. Jest to katorżnicza, piękna zarazem praca Igora Chomyna i za to jesteśmy mu niezwykle wdzięczni. Nie tylko ja, Zbigniew Buzki, ale myślę, że wszyscy Polacy, a przynajmniej ci, którzy interesują się sztuką, dziełami, które pozostały poza granicami Polski. A moje pytanie dotyczyło miejsca, jakie zajmuje Matejko wśród innych polskich malarzy w Lwowskiej Galerii. Ilościowo to nie największa kolekcja jednego polskiego autora w zbiorach galerii. Na przykład Marcinkowskiego mamy 64 obrazy olejne, oprócz tego mamy akwarele i rysunki. Też mamy na przykład Stanisławskiego 30 obiektów, Kazimierza Cichuckiego to parędziesiąt obiektów, a Matejko około 10 obrazów, mówię około, bo to różnie, mamy jeszcze jeden obraz pod znakiem zapytania, 10 obrazów olejnych, ale mamy akwarele i mamy rysunki, szkic do różnych jego dzieł olejnych. Także pod kątem ilościowym nie jest to kolekcja bardzo bogata, ale mamy takie arcydzieła jego twórczości, jak Portret Dzieci i jego pracę, za którą on dostał stypendium Franciszka Józefa Korwusa w Szymonstorowolski na Wawelu. I pod tym kątem nasza kolekcja ma taki sens, że wystawa monograficzna Matejki, gdyby się odbywała, to bez naszych obiektów się nie może obejść. Pana ulubiony Matejko z Lwowa. Najbardziej lubię ten jedyny samodzielny pejzaż jego twórczości, widok Bebeka pod Konstantynopolem, bo on jest taki jakiś, powiedziałbym, nawet plenerowy. No ale to trudno powiedzieć, to zależy od nastroju. Mój ulubiony, to już powiedziałem, obraz olejny, ale chcę tutaj powiedzieć o tym, że przygotowując obiekty do wystawy w Sopocie, zrobiliśmy konserwację jednego ze szkiców zrobionych ołówkiem. Okazało się, że papier jest dublowany na tekturę i trzeba było ją wymienić. I konserwator zdjął tekturę i okazało się, że ten arkusz jest pełen szkiców zrobionych ołówkiem. I te rysunki po raz pierwszy można zobaczyć po setce lat na wystawie tutaj w Sopocie. Ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze inną stronę naszej współpracy, związanej nie wprost, ale nawiązując do wystawy Matejki, że galeria w Sopocie i osobiście pan dyrektor Buzki to jest jedyną osobą, która promuje sztukę współczesną polską w Lwowie na Ukrainie, bo większość muzeów Polska korzysta z naszych zasobów muzealnych sztuki polskiej, to jest zrozumiałe, ale informacje o sztuce polskiej w Lwowie są znane przeważnie w wiek XIX i początek wieku XX. Natomiast nie, co się dzieje teraz w sztuce polskiej, ale każdym roku Galeria Lwowska przywozi wystawę do Sopotu, a pan Buzki przywozi z Polski, z Sopotu, wystawę wczesnej sztuki polskiej do Lwowa. Także to jest bardzo korzystne nie tylko dla widzów polskich, które się zapoznają z zasobami sztuki polskiej tutaj już w Sopocie, ale widzowie ukraińscy mają możliwość zapoznać sztukę polską współczesną. Wystawa, tej przygotowujemy z pełnym sercem i zapraszamy, bo każdy może coś dla siebie znaleźć i coś pouczającego, coś nieznanego dotychczas. Tym bardziej, że kilka tutaj mamy wątków historycznych, szkice i obrazy olejne, także ściśli będzie widz z polską historią. Magazyn bardzo kulturalny. Pan Igor Chomyn, jak pięknie mówi po polsku, zauważyli Państwo, przedwczoraj przepytany przeze mnie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Przed galerią dzisiaj sobie zasiedliśmy, patrzymy na molo, na tłum, no to wiadomo, jest przepiękna pogoda, słońce jeszcze nie zaszło w Sopocie. Z panem Chomynem spotkałam się po wernisażu wystawy wakacyjnej 2019 Jan Matejko. Może powiem, Jan Matejko urodził się 24 czerwca 1838 roku, a więc w Świętego Jana. Można powiedzieć, że to takie imieninowo-urodzinowe nasze spotkanie. A w Warszawie wczoraj i dzisiaj obchodzone są imieniny Jana Kochanowskiego. My mamy też swojego Jana, a co? I teraz już zadaj pytanie, proszę o uważne słuchanie mnie. Co wszyscy wiemy o malarzu, który wielki był, tutaj przedrzeźniam profesora Bladaczkę z Ferdydurkę, i co o jego wielkości zadecydowało? Bardzo proszę o wykład Bogusława Deptuły. Nie, no nie będziemy tutaj wykładać, no ale chyba po prostu można powiedzieć jakaś determinacja wielka życiowa. Dlatego, że jeśli właśnie patrzymy na ten wczesny obraz, który przyjechał ze Lwowa, czyli Szymon Starowolski oprowadzający Karola Gustawa po katedrze krakowskiej, no to widzimy, że mimo tego, że dostał za ten obraz stypendium i bardzo się cieszymy z tego powodu i tak dalej, doskonale, obraz jest raczej słaby. Pokazuje, że Matejko nie był takim genialnym artystą od samego początku, że jednak musiał do tej swojej klasy i wirtuozerii swobody malarskiej, no musiał się dobijać, że to była jednak droga, którą on odbył jako artysta, pracując, bardzo zawzięcie pracując. I potem oczywiście było już coraz lepiej. Czyli rósł. Proszę? Rósł. Rósł, mimo że nie był wielkości, prawda, cyklopowej, był raczej postacią niewielkiego wzrostu, ale jak to mówią złośliwi, że mali są ambitni, to by się zgadzało, to by tutaj ta zasada się bardzo tutaj potwierdzała. Więc nie dość, że mały, to malował wielkie, prawda? Takie sobie jakby wyznaczył zadanie. A żył niedługo, bo 55 lat zaledwie. Tak, to tak na marginesie. Żył rzeczywiście dość intensywnie. On był ogólnie dość takiej słabowitej kompleksji, tak byśmy to powiedzieli. Był po prostu drobny, dość, no nie chcę powiedzieć chuderlawy, no ale naprawdę nie był tytanem. I właśnie to jakieś esprit, które było w nim w środku, dawało mu ten napęd, dawało mu tę siłę, dawało chyba po prostu zachętę do pracy. Ja myślę, że on też wierzył w swoje zadanie, wierzył w swoją misję. On był przeświadczony o tym, że ma do zrobienia coś, że ma coś do Polakom do powiedzenia. Pamiętamy, że byliśmy rozebrani. Nie było Polski, więc tym bardziej, że nie było Polski, to trzeba było o tej Polsce opowiadać i przypominać. I tutaj, jeśli sobie mogę pozwolić na jakiś taki rzeczywiście rys uświadamiający w tej mojej wypowiedzi, to może powiem tylko o jednej rzeczy takiej, z której być może nie zdajemy sobie sprawy. Ale ja zapytałam o to, z czego zdajemy sobie sprawę, żebyś zechciał teraz jednak podsumować, bo za moment będziemy pytać o ciekawostki absolutne. Żeby podsumować mimo wszystko jeszcze? No, żeby podsumować naszą wiedzę na temat Matejki. Nie, no chcę powiedzieć o tym, czego nie zdajemy sobie sprawy, a co mnie się wydaje, że jest szalenie ważne, a nawet może w jakimś sensie kluczowe dla tej tematyki zmieniającej się Matejki. Otóż on w początkowym swoim czasie wybierał takie motywy jakby krytyczne wobec naszych dziejów. Takim obrazem jest Kazanie skargi, takim obrazem jest Stańczyk. To są takie momenty, kiedy Polska mimo swojej jeszcze wielkości i siły jakby będzie się chylić ku upadkowi. I te momenty właśnie wyciągał Matejko i czynił je tematami. Natomiast po 1963 roku, czyli po klęsce Powstania Styczniowego, które co prawda nie miało właściwie miejsca w Galicji, ale jednak no, bardzo dotknęło całe polskojęzyczne społeczeństwo, on zmienił charakter i z tego jakby takiego krytycznego podejścia do naszych dziejów zaczął zajmować się tymi obrazami ku pokrzepieniu serc, tymi obrazami z wielkimi momentami w naszych dziejach, które miały ten naród wspierać, wspomagać w tej bardzo trudnej sytuacji, w której no nie tyle Polska, bo tak jak tu powiedzieliśmy, Polski nie było, ale ludzie mówiący w tym języku poczuli się rzeczywiście no przegrani po prostu, byli przegrani. I takim wielkim dowodem, wielkim moim zdaniem artystycznie, chociaż właśnie nieformatowo, jest Polonia Matejki, czyli taki obraz, w którym Polska w czarnej sukni jest zakuwana w kajdany. Jest na ścianie plakat z datą. Ta Polska ma rysy oczywiście żony Teodory. Jest to moment jakby końca wolności, taki ostateczny. To jest moment ostatecznej utraty naszych nadziei na wolność. To jest bardzo dramatyczny moment. I to właśnie zmienia podejście Matejki do naszych dziejów i zmienia się właśnie ten wybór tego, co miało być tematami, które podejmował w swoich pracach. A takie podsumowanie, o które prosiłam, znajdujemy w katalogu bardzo pięknym, jak zwykle, na pięknym papierze, świetną czcionką napisane teksty, nie trzeba pod lupą, prawda, z lupą pracować. Więc w tym katalogu ostatnie zdanie brzmi, że był Sienkiewiczem malarstwa, ja bym powiedziała Moniuszką malarstwa. No oczywiście trochę żartujemy, no ale to jest coś, co jakby utrwaliło nasze przekonanie o jego wielkości. Tak zadałam ci pytania, jakby sama wiem, o co chodzi. No. Pan dyrektor? Ja tylko przypomnę, bo oczywiście trudno tutaj dorównywać Bogusławowi w jego pięknych słowach o Matejce. W 2002 roku otworzyliśmy wystawę Malczewskiego, a później ta wystawa pojechała do Zamku Książ w Wałbrzychu i tam wielki baner i widzę grupę młodzieży, która mówi: chodźcie, bo jest Malczewski. Oprócz Matejki to jedyny malarz, o którym nam opowiadano w szkole średniej. Tego nie zapomnę do końca swoich dni, bo to było coś niebywałego. I ta grupa rzeczywiście poszła na tego Malczewskiego. A no, szkoda, bo na Matejkę nie pójdą, bo Lwów nie wyraził zgody na to, żeby tę wystawę prezentować w innych ośrodkach w Polsce, ale to ze względu głównie na rysunki, bo rzeczywiście no, nie można ich pokazywać przez dłuższy okres czasu. Mhm. Ale czyż Malczewski nie był przypadkiem uczniem Matejki? Był uczniem, tak. Malczewski, Mechofer byli uczniami... Maurycy Gottlieb. Stanisław Wyspiański. Wyspiański i Mechofer to byli ci uczniowie, którzy byli wybrani przez Matejkę do wykonywania polichromii w kościele mariackim, które mistrz owszem zaprojektował, ale których nie podjął się wykonywać na miejscu. No właśnie między innymi z tych powodów, o których tutaj nieśmiało wspominałem. Ale wiedział komu powierzyć. Wiedział komu powierzyć i to miało też wielkie znaczenie, bo rzeczywiście można powiedzieć, wypromował no, świetnych dwóch malarzy. No to nie ma dwóch zdań, prawda? No jednak i Wyspiański, i Mechofer, no to jest taka nasza superliga artystyczna przełomu wieków. Ważny moment, 26 minut po 21. Otóż dwie minuty temu zaszło słońce w Sopocie, proszę Państwa. No i wchodzimy na wystawę. Co na tej wystawie sopockiej stanowi niezbity dowód na to, co głosił ów kanon na temat jego wielkości. Bardzo proszę, dyrektor Zbigniew Buski, pochwali się to teraz. Był to duży problem. Witamy, mamy widownię, bardzo nam miło. Był to duży problem dla Bogusława, który tę wystawę aranżował. Rzeczywiście przymierzał się do niej kilkukrotnie do rozwieszenia obrazów. Myślał o tych dwóch olejach, o dzieciach artysty i o tym dyplomowym obrazie, o którym Boguś wspominał. Lewa, prawa. Nie ukrywam, że powiedziałem wtedy Bogusławowi, że brakuje nam tutaj jeszcze może 4-5 obrazów olejnych, które przydałyby się do być może pełniejszej realizacji tej wystawy, ale myślę, że twórca aranżacji, współkurator znakomicie sobie poradził z tym, że wchodząc widzimy rzeczywiście te dwa rzucające się po prawej stronie wielkie oleje, pięknie zaaranżowane boki sali, ale... A vis-a-vis bardzo ważne, bo autoportret. Tak jest. Vis-a-vis też przepiękny, oczywiście szkic do Stańczyka, ale w oddali widać przepiękny obraz. Też z twarzą córki. Właśnie szkic do polichromii, takiego aniołka? Anioła, Serafina, tak. Cherubina o twarzy Heleny Matejkówny, który jest znowu, ten obraz jest jakby dzieci, ten najwspanialsze dzieło lwowskie, prawda, czyli ten portret czwórki dzieci. I dowód na to, że te dzieci jakby były mocno obecne właśnie w życiu artysty, że właśnie na tym szkicu do anioła, do tej polichromii, to dziecko znowu się pojawia, ta twarz znowu się przydaje, prawda, do tego, żeby malować. To pokazuje też tą taką intymną, prywatną stronę. Mnie się wydaje, że tutaj ta wystawa ma właśnie taką przewagę, że jakby oglądamy Matejkę prywatnie. Znaczy to jest taki Matejko nieoficjalny, niesalonowy. Matejko właściwie jakbyśmy go trochę łapali za rękę, dlatego że mamy mnóstwo szkiców, które nie są często pokazywane. One ujawniają wielkie mistrzostwo ręki, prawda? Tą pewność, którą zdobył, o której mówię. Na początku jej nie miał, ale potem ją zdobył, wypracował i już nikt nie miał jakby wątpliwości, że on potrafi to robić. Znaczy nie, byli tacy, którzy mieli wątpliwości, ale to już zostawmy teraz. No i to jest niezwykle jakby takie ciekawe, że właśnie te szkice, a nie te skończone dzieła, że one są ciekawsze. W nich się malarsko więcej dzieje, więc w gruncie rzeczy mamy wystawę lepszych obrazów niż te, co wiszą po galeriach w najlepszych muzeach, dlatego że szkic do Bitwy pod Racławicami jest o wiele lepszy niż wersja ostateczna. Tam się więcej dzieje malarsko. To jest po prostu ekspresyjne, romantyczne, spontaniczne, żywiołowe, niewymuskane. I w związku z tym obraz jest lepszy. Takie studium, przepraszam bardzo, głowy konia do Bitwy pod Grunwaldem. No, Bitwy pod Grunwaldem każdy widział. Pół do dziesiątej. Połowa audycji. Ja tutaj też nie jestem jakoś, nie byłem jakiś niezwykle, prawda, oryginalny. Ja szedłem tropem, który wskazał Marek Rostworowski, robiąc wystawę przed wielu, wielu laty Romantyzm i romantyczność, gdzie właśnie jedno z takich końskich studiów Matejki było na tej wystawie pokazywane. I pomyślałem sobie, że to jest wspaniale, że mamy właśnie te studia tych koni, a nie te, prawda, już ugrzecznione, uładzone i prawda, no nie wiem jak to, jest takie brzydkie słowo, którego nie chcę użyć, no ale wymuskane, powiem. No bardzo ładne słowo. Warto dopowiedzieć jeszcze, że obecna na wernisażu i towarzysząca nam Małgorzata Bójko z domu Matejki, emerytowana kustosz Muzeum Narodowego. Która pomagała nam przy tej wystawie. Potwierdza zdanie Bogusława Deptuły i mówi, że rzeczywiście ta wystawa imponuje tymi szkicami, rysunkami. No bo oczywiście ta czwórka dzieci to obraz powszechnie znany, te pozostałe oczywiście mniej. Dyplomowy bodaj pierwszy raz w Polsce pokazywany. Tak, tak. Kilka innych dzieł również. Natomiast szkice rzeczywiście wspaniałe. I wręcz użyła takiego argumentu, pokłóciła się po wernisażu troszeczkę z profesorem Maciejem Świeszewskim, który był zachwycony wystawą, ale który był zachwycony głównie pracami malarskimi. Natomiast pani Małgorzata powiedziała, że nie, panie profesorze, właśnie o wiele bardziej znaczące artystycznie są szkice i rysunki. No ale ten kanon też da się odczytać na wystawie, no bo są sceny z polskiej historii. Ten romantyk, jak piszesz we wstępie, Bogusławie, romantyk w okresie pozytywizmu, tak, co bardzo szczególne robi wrażenie, bo są portrety, o których panowie no, tutaj głównie mówią, bo jest ów rysunek i rysunek stanowi taki rarytas, co zawsze powtarzamy, ilekroć mamy szansę oglądać rysunki właśnie, bo one zazwyczaj są ukrywane przed naszymi oczami, przed światłem przede wszystkim. Przed światłem są ukrywane, nie przed nami może jako takimi, ale przed warunkami, prawda, zewnętrznymi. Ja tutaj chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która mi się wydaje bardzo cenna, bo z prywatnej kolekcji mamy szkic do głowy Witolda z Grunwaldu. I ten portret Adama Sapiehy no jest rzeczywiście przykuwający. No to jest znowu taka perełka na tej wystawie. Rzecz bardzo, no w ogóle nieznana, bo to było w prywatnych rękach. Teraz dalej jest w prywatnych rękach, ale te prywatne ręce pozwoliły nam zajrzeć i podzieliły się z tym swoim skarbem. Więc to jest też moim zdaniem bardzo mocny moment tej wystawy. Zresztą podczas oprowadzania nie było żadnych problemów z odgadnięciem, czyja to głowa, na którym obrazie jest i tak dalej, także wszystko się udaje, że tak powiem. Przypomina Daniela Olbrychskiego, mógłby go zagrać. Tak, ten tekst też słyszałem. Tak? Tak? O nie, to jest mój wynalazek. Ale ja już to dzisiaj na tym oprowadzaniu słyszałem. Dobrze, to pewna weryfikacja nastąpiła. Jan Matejko na wystawie wakacyjnej w Sopockiej Galerii Sztuki. Do kiedy, panie dyrektorze? Do 6 października, czyli dosyć długo, ale tak staramy się te wakacyjne wystawę realizować, żeby były nieco dłuższe, żeby we wrześniu mogła obejrzeć wystawę Młodzież Szkolna, a być może już studenci, którzy pod koniec września będą przybywać do Gdańska, do Sopotu i do 6 października, jeżeli będą chcieli, to na pewno zdążą. W tyle słyszę jakiś potworny hałas, no ale sama chciałam. Mieliśmy się spotkać w tak zwanym plenerze. O, właśnie ktoś śpiewa 100 lat. No, plener jak plener, no to jest po prostu taras domu kuracyjnego w Sopocie. Pierwsze światła zabłysły, czy rozbłysły. Wernisaż wystawy, który odbył się 27 czerwca, stał się powodem przesunięcia terminu otwarcia sezonu wakacyjnego na tę ostatnią w tym roku czerwcową niedzielę. Uczestnikami naszej inauguracji są obok Andrei pana Igora Chomyna, dyrektor Zbigniew Buski oraz współkurator ekspozycji wraz z panem Chomynem Bogusław Deptuła. Część już ujawniłeś, Bogusławie, ale część tych ciekawostek, no tak bym to określiła, ale ilekroć mamy do czynienia z dziełem klasycznym, tak, staramy się poszukać właśnie takich jego cech, które tę kanoniczną wiedzę wzbogacają, bo czyż wszyscy wiedzą, Bogusławie, o tym, że Matejko był nie tylko patetyczny i romantyczny, ale że miał też swoiste poczucie humoru. Tak, tak. To ja to jakby wiedziałem skądinąd, bo znałem prace ujawniające właśnie taki, no taki groteskowy, czy no czy po prostu poczucie humoru, poczucie groteski, poczucie humoru. I żona Teodora, którą on oczywiście obdarzał wielką, wielką miłością, która naprawdę była taką miłością jego życia, ale też w jakimś sensie niestety była największym zmartwieniem jego życia. O. No, ale to już nie wchodźmy może w tę historię. Nie wchodźmy. Zostańmy przy tym, że była wielką miłością, ale on na przykład i była dość apodyktyczna. To znaczy, o ile nam się wydaje, prawda, że Matejko był tym takim rozdającym karty. Nie, nie, nie. W domu w ogóle tak nie było. On był cichy, skromny i nam tego. Pracował, rządziła Teodora dość apodyktycznie. I w momencie, kiedy na przykład widzimy złośliwie przedstawioną Teodorę z profilu, z wysuniętą dolną szczęką, która miała pewne usterki, urody, ale tutaj one są przeskalowane, powiększone. Jak niesie poranną kawę i coś tam i te dzieci, które z jednej strony kocha i na tym portrecie lwowskim, no są odmalowane no naprawdę z wielką miłością, z wielkim uczuciem. Bardzo zadbane, trzeba niezwykle powiedzieć. Niezwykle zadbane, nawet w ogóle takie wystawne są te dzieci w sposób sportretowany. To tam na tych karykaturach, no te dzieci też są dość potworne, mają jakieś straszne wyrazy twarzy, rozdziawione oczy, potargane włosy i tak dalej. Pokazuje, że Matejko miał poczucie humoru, tylko że on je trzymał po prostu głęboko. Ono owszem było dla bliskich, owszem było dla znajomych, ale ono się nie ujawniało jakby w tym obiegu, prawda, oficjalnym. A bez wątpienia, tak było. Tutaj mamy dwa co najmniej takie rysunki, które rzeczywiście pokazują taką groteskową. Znowu mówię prywatną. Ja lubię mówić, że to jest taka prywatna wystawa, że to jest taki Matejko w pewnym sensie nieoficjalny, Matejko in private. Mnie to odpowiada. Uważam, że to jest wielka zaleta. Tak jak mówiłem, jaką zaletą jest szkic wobec ostatecznego i ukończonego dzieła, to właśnie ten szkic ma przewagę tej naturalności. I tutaj też mamy parę takich naturalnych rzeczy. Choćby miejsca, które lubił, no czyli Wiśnicz, który mamy też dwa przepiękne szkice z zamkiem w Wiśniczu, gdzie po prostu mieszkała rodzina Teodory Giebułtowskiej i Matejko tam jeździł, przebywał. To były takie strony, które on lubił. Mhm. Ale powiedzmy wyraźnie, bo szkic kojarzy się przede wszystkim z rysunkiem, podczas gdy szkice te tutaj prezentowane to są także po prostu oleje, to są obrazy, to jest szkice malowane. Olejne, tak. Tak na przykład właśnie szkic do Stańczyka z 861 roku, olej na płótnie. Więc to szkic to tak troszkę powiedziałabym obniża wartość pracy. Nieco deprecjonuje. No, właśnie dla tak. mnie właśnie zupełnie nie. Dla mnie właśnie jest tym takim, no tym czymś, co artystycznie często ma większy charakter, lepsze to jest i bardziej ciekawe. Natomiast tutaj znowu nie możemy zaczynać jakby takiego wątku, ale my w polszczyźnie mamy niezwykle ubogi słownik techniczny do mówienia o jakby tym tej takiej stronie rysunkowej, czy właśnie przygotowawczej. Francuszczyzna posiada mnóstwo określeń na kolejne etapy pracy nad obrazem, ma kolejne osobne słowa. My tego nie mamy. Dla nas szkic to właśnie jest wszystko jedno. A na przykład takie coś jak to studium głowy Sapiehy do Witolda, po francusku to ma swoją nazwę i nazywa się ébauche. Mhm. Jest to rzecz skończona, taka jakby jak do przeniesienia prosto na obraz. To już nie, właśnie tam już jest, ta twarz jest sportretowana w taki sposób, że ma być przeniesiona 1:1 z tego szkicu na ostateczne dzieło. My nie mamy tego języka, on jest ubogi, więc ciągle posługujemy się słowem rysunek, szkic, no niewiele co więcej można tutaj dodać. No, podobnie na wschodzie też mieliśmy problem, jak sprowadzamy dzieła właśnie z Lwowa, czy z Odessy, czy z Grodna, to tam się to nazywa grafika, ale oni grafiką nazywają również rysunki, tak, szkice. Wszystko to jest grafika, co nie jest malarstwem olejnym. I to jest też problem. Nauczyliśmy ich, że później zaczynamy używać rysunek, prawda? I oni się jakby nauczyli, że trzeba rozróżniać grafikę od jednak oryginalnego zupełnie dzieła, jakim jest rysunek. Tak jest. Jeszcze prezentacja rysunków niektórych jest też bardzo oryginalna, interesująca. Zwrócił nam na to uwagę, panie dyrektorze, pan Igor Homyn, że zdarzało się Matejce rysować dwustronnie. I no, jeżeli dwustronnie, no to trzeba to było odpowiednio powiesić. Dyrektor i Bogusław, bardzo proszę. Tak, dzieci to jest... o tej porze powinny już spać. I to jest pierwsza prezentacja tych właśnie dwustronnych rysunków. One zostały stosunkowo niedawno odkryte w samym Lwowie. Powiesiliśmy je, bo to łącznie jest trzy dwustronne, czyli tak, i Boguś wymyślił taką koncepcję, bardzo ładną zresztą, że powiesiliśmy je w takim miejscu, które zarazem jest bardzo eksponowane, fajne, bo i widoczne właściwie, no może od wejścia nie, ale jednak człowiek idący zauważa je dosyć szybko i one rzeczywiście są niezwykle efektowne. Cieszymy się, że to jest ich pierwsza prezentacja. Taka premiera. Premiera właśnie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No tak, bo one były schowane za paszportu, bo coś uznano za lepsze, więc zakryto to, co uznano za gorsze i zniknęło na dziesiątki lat, prawda? No to jest też ciekawe, że przy tej okazji tutaj mamy taki cymesik, no takie cymelium jakieś odkryte. Mnie to akurat zawsze wzrusza. A zapytam podchwytliwie, czy podstępnie, w jakim stopniu był pejzażystą, Matejko? W jednym stopniu. W jednym stopniu. Ale to oczywiście znowu jest taka rzecz, która znowu jest jakoś ciekawa. No, trudno powiedzieć, że jedna osoba tutaj już, chcę powiedzieć, wygrała zakład, korzystnie wygrała zakład, bo pokazała obraz, ktoś tam zapytała czyj, no ktoś powiedział, że no na pewno to nie jest Matejki, a ona powiedziała, a może, no i wygrała zakład. No w każdym razie pan... Z tym obrazem wiąże się taka anegdota, o którą Igor Homyn opowiadał, pani redaktor również, że kiedy płynął do Konstantynopola, to był problem, bo małżonka miała wypadek chyba, wpadła do wody, do morza. No, oczywiście ją wyłowiono, ale Igor mówi, że właśnie to mu się ta anegdota jakby fajnie kojarzy, dlatego wspomniał w swojej wypowiedzi, że bardzo lubi ten obraz Widok Bebeku nieopodal Konstantynopola. No doskonale. I ten obraz, jak Państwo może pamiętają, jeżeli słuchali nas Państwo od początku, dzieci zostały spacyfikowane przez widownię, bardzo dziękuję. Więc jak może Państwo pamiętają, Igor Homyn wybrał właśnie ów pejzaż, kiedy go zapytałam o ulubioną pracę. No i teraz zbliża się ten moment, bo już 21:43, moment, w którym zaczynamy naszą króciutką, ale jednak zabawę w mój ulubiony obraz na tej wystawie. Obraz, ulubiona praca, żeby uogólnić, bardzo proszę, który z panów zaczyna? O, wybór trudny. Dobrze, dyrektor. Bogusław mnie wskazuje, tak. I ja nie ukrywam, że Jan Žižka, czy Žižka w bitwie pod Kutną Chorą, który ranny jeszcze dowodzi wojskiem, niewielki obraz, ale bardzo znaczący. Chciałem jeszcze przy okazji powiedzieć, że nawet tak sentymentalnie w tym sensie, że Žižka wtedy obronił Kutną Chorę, a tym samym obronił, można powiedzieć, najmłodszą gotycką katedrę w Europie, bo katedra świętej Barbary w Kutnej Chorze, jeden z najwybitniejszych zabytków UNESCO na świecie. Wspaniała katedra. Myślę, że gdyby nie zwycięstwo Žižki w Kutnej Chorze, tej katedry mogłoby nie być. Ale oprócz tego obraz panu dyrektorowi też się podoba. Dobrze. Nie wolno tylko wybierać oczywiście pejzażu, no bo już został wybrany przez pana Igora Chomyna, jak wspominałam. Nie wolno też, no, w każdym razie należy unikać wybierania owego portretu czworga dzieci. Przypomnijmy ich imiona: Jerzy, Tadeusz, Beata, Helena, ale jest i pies. I ten pies jest najpiękniejszy. Pies jest imponujący. Niestety nie wiem, jak miał na imię. Bardzo tego żałuję. Myślę, że za jakiś czas się dowiem tego. A więc, Bogusławie, tego obrazu z 1879 roku, olej na desce, 149 na 202 centymetry, nie należy wybierać. Proszę bardzo. Co ty wybierasz? Ja wskazałbym na obraz, który jest ważny, przynajmniej w mojej tutaj koncepcji tej wystawy, bo takim motywem, na którym mi zależy, leżało, to był motyw Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Motyw, który Matejko, do którego Matejko wracał i w ogóle planował taki cykl obrazów, zafascynowany tą historią, namalować. Nigdy to się nie stało, ale powstało wiele właśnie szkiców dotyczących tego wątku. Dlaczego ten wątek jest wyjątkowy? Dlatego, że w Matejce dokonało się jakieś dziwne połączenie. To znaczy on utożsamił się z tą historią. Dla niego jego miłość do Teodory Giebułtowskiej, żony, była czymś w rodzaju miłości Zygmunta Augusta do Barbary Radziwiłłównej. I to jest rzecz... Myślę, że obie formy poprawne. Wracał do tego tematu, malował go. Mamy tutaj... jeden rysunek z Zygmuntem Augustem, rysunek z Barbarą Radziwiłłówną, rysunek ich dwojga oraz rysunek do właśnie niezrealizowanego obrazu, ale mógłby być bardzo interesujący, przedstawiający pogrzeb Barbary Radziwiłłówny. Czyli mamy jakby moment poznania się, każdy z nich, poznanie się, śmierć i wreszcie mamy niezwykłą sytuację i zresztą ona jest niezwykła również dla Matejki, dlatego że Matejko nie był malarzem fantastą. Nie był malarzem fantastyki. A jednak. Ale właśnie ten obraz, na który ja tutaj chcę wskazać, jest właśnie takim obrazem, który pokazuje, że i taki, prawda, element, czy i taki motyw możemy znaleźć w jego sztuce. A mianowicie jest to niezwykle literacka i no zarazem magiczna sytuacja, w której Twardowski na prośbę Zygmunta, tenże Twardowski, czarnoksiężnik, na prośbę króla Zygmunta Augusta wywołuje ducha Barbary Radziwiłłównej i no już wtedy Radziwiłłówny, tak? No ale właściwie to... Dobrze, to już brni. I co jest naprawdę takie, bo ten obraz jest szkicem niedużym, olejnym szkicem, bardzo dramatycznym. Tam naprawdę to jest wszystko świetnie zrobione. Mamy taką sytuację, że widzimy i ogień, i płomienie. Widzimy wreszcie postać Barbary Radziwiłłówny, która rzuca cień na ścianie. Czyli jest obecna w tym miejscu. Nie jest duchem, nie jest zwidem. I jeszcze dopełnia całej dramaturgii to, że naprzeciwko ściany, na której pojawia się Barbara Radziwiłłówna, widać Bonę Sforzę z portretu, która patrzy na to wszystko. Czyli mamy jeszcze taki komentarz do tej historii. Matka, która oczywiście w grobie się przewracała z powrotem, bo była to rzeczywiście historia. Mamy jeszcze jeden rysunek, który przedstawia dwóch takich szlachciców i to w innym miejscu on wisi. To miały być figury, które proszą Zygmunta Augusta, żeby nie żenił się z Radziwiłłówną. Mhm. I to również jest na tej wystawie. Boguś, niesamowite. Przyznają Państwo, że niekiedy anegdoty wokół dzieł są ciekawsze od samych dzieł. No ale nie. No, oczywiście wielki, nie w tym wypadku, to dzieło jest wybitne. Wielkim był malarzem naturalnie Jan Matejko. Ja skręcam w prawo, zazwyczaj wchodząc na wystawy, więc wybrałam od razu pracę i wiedziałam, że już nie zdecyduję się na inną. To obraz Olej na desce dębowej. 103 na 66 cm, niebowstąpienie z 1884 roku. Więcej na ten temat nie powiem. Proszę, by Państwo zechcieli spojrzeć również na ten obraz. Zresztą łatwo do niego trafić. Nie jest zagubiony wśród innych prac. A ja przypominam sobie, co mówili w serwisie moi koledzy, że dzisiaj obchodzi się 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. A przecież Jan Matejko, no nie ma na wystawie tej pracy, ale w 300 lat po zawarciu, dokładnie 300 lat, namalował, czyli w 869 roku, no właśnie Unię Lubelską, więc to może też warto powiedzieć, że mamy taki link do tego, co dzieje się w sytuacjach różnych jubileuszy, które obchodzimy w tym roku, bo rzeczywiście ten rok obfituje w te jubileusze. Te unie zawarto 1 lipca, więc za kilka godzin dopiero proszę w sposób szczególny obchodzić. Proszę Państwa, już za 10 minut 22, czyli 21:50, zostało nam zaledwie 7 minut, także proszę rozłożyć teraz siły i środki. W telegraficznym skrócie jest jeszcze jedna nowa wystawa na pierwszym poziomie, bo ta, o której mówiliśmy, czyli ta główna bohaterka, czyli Matejko, jest na poziomie środkowym z tym lodowiskiem w miejscu sufitu, czyli lustrzanym sufitem. Otóż na pierwszym poziomie jest wystawa pod tytułem Skaters i dyrektor, oprowadzając mnie po tej wystawie przedwczoraj, powiedział, że robi piorunujące wrażenie w rzeczy samej. Dwa słowa. Tak, to monumentalne fototapety, można powiedzieć. 9 fotografii powiększonych do maksymalnych obrazów, żeby w ogóle można było wyciągnąć wartość tych zdjęć. Dotyczą, tak jak pani redaktor mówiła, tych skatersów z Meksyku, z dwóch miast. Mało tam rzeczywiście deskorolek, więcej sytuacji, w których, nie ukrywam, kryminogennych również, które są uchwycone. To są pozowane zdjęcia. Ci ludzie młodzi, głównie młodzi, ale nie tylko, wiedzieli dokładnie tak, że są fotografowani przez wybitnego polskiego fotografa. Tomasza Gudzowatego. Mhm. I po tutaj tej... trzeba powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście te technicznie obezwładniają te zdjęcia, to znaczy jakość tej fotografii, która przeskalowana, prawda, do właśnie tak jak powiedział dyrektor, fototapety, no bo one mają, nie wiem, tam 4 na 5, tak. No są ogromne te obrazy, one dalej trzymają jakość. To pokazuje, że użycie tego aparatu marki Linhof, no jednak ma sens, prawda, że byle jakim aparatem nie damy rady zrobić aż takiej technicznie precyzyjnej fotografii. To jest ważne. Ulokowałeś produkt, nie szkodzi. Myślę, że nikt nie zapamięta, ale dodajmy, Linhof? Że ten monochrom robi też wielkie wrażenie, bo to są rzeczywiście... No tak, trochę już zapominamy o czerno-białej, prawda? Fotografii, prawda? Uh-huh, a tutaj uh-huh. Ten powrót jest taki niezwykle znaczący. To jest takie bardzo monumentalizujące zagranie Gudzowatego. Myślę, że to jest... Bardzo świadomy, ale też bardzo taki udany zabieg artystyczny. Na pierwszym poziomie je bardzo łatwo trafić na tę wystawę. Zachęcamy Państwa. No i nieco wcześniej otwarta była na trzecim poziomie, czyli tym multimedialnym, wystawa Bodyworks. I o niej opowiemy więcej tego lata, bo ona jeszcze przez jakiś czas będzie otwarta. Niemniej no, dzisiaj sygnalizujemy, że są w sumie 3 nowe wystawy przygotowane na to lato, które no, już szczęśliwie się zaczęło, ale szczęśliwie jeszcze sporo tegoż lata nam pozostało. Tymczasem no, trudna rada w tej mierze przyjdzie się rozjechać, że zacytuję dzisiejszego solenizanta, czyli Jana Kochanowskiego i jego siódmą pieśń miłosną. Zakończonego sezonu 2018-2019 nie podsumujemy niestety, panie dyrektorze, ale generalnie było jak zawsze, dla każdego coś miłego i dla każdego coś kontrowersyjnego. W roku 20 dyrektorowania Zbigniewa Buzkiego, więc gratulujemy Bogusławie teraz panu dyrektorowi jubileuszu. Tak cichutko sobie go obchodził w maju, bez nas, nie było szampana. Panie dyrektorze. Dla pracowników był szampan, ale wam też nie zabraknie. Troszkę spóźniony, ale będzie. Mhm. 20-lecie, czyli jeżeli jest 60, przepraszam bardzo, 860, jest 2019, to znaczy, że tak, pod koniec poprzedniego wieku tak, pan dyrektor zaczął tutaj 1999 rok, 5 maja. Mm-hmm. No to co? No, czy dwa zdania? Najpierw proponowałam panu dyrektorowi dwa słowa, było więcej, to teraz powiększam. Czy dwa zdania, bo jeszcze mamy dwie minuty na temat tego, co wydarzyło się w tym czasie w galerii, Bogusław, no ty masz zadanie teraz. Nie, no ja nawet nie będę próbował podołać temu zadaniu. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że mnie się wydaje, że odrębność, odmienność i specyfika galerii Sopockiej polega na tym, że ona nie odwraca się od nikogo. To znaczy, że jest taką galerią, która, do której mogą przyjść naprawdę ci, którzy idą lub wracają na molo, a zarazem mogą przyjechać specjaliści w różnych dziedzinach i być niezwykle usatysfakcjonowani tym, co w tej galerii jest pokazywane. Tu są wystawy bardzo wypracowane, bardzo przygotowane, wymagające nawet 2 lat, 3 lat pracy i przygotowań i wystawy, które są prostsze i łatwiejsze do zrobienia, ale cykl planowania ten 2-letni no jest jakby obowiązujący właściwie, można powiedzieć cały czas. Są wystawy dla publiczności bardzo nie szukającej egzotyki typu Jan Matejko. Staramy się znowu, żeby to było, prawda, jakoś interesujące również na przykład dla specjalistów, prawda? Ale nie musi to tak być, prawda? Każdy, kto wejdzie, będzie jakoś tam zadowolony. No ale pojawiają się też wystawy, tak jak mówię, dla bardzo wyszukanej publiczności. Są spotkania performerów. Naprawdę oferta PGS-u jest wyjątkowa i właściwie nieporównana z żadną inną galerią. Jedno już naprawdę zdanie. Co szykujesz w kolorze czerwonym? Szykuję wystawę niespodziankę, nazywam się Czerwień. Cudownie i mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na tę wystawę. Proszę Państwa, dzisiaj obchodziliśmy imieniny i urodziny Jana Matejki w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Obchodziliśmy niepostrzeżenie 20-lecie pracy dyrektora Buzkiego w tejże galerii. Nad Sopotem zapada olśniewający zmrok. To, co teraz dzieje się na niebie, proszę Państwa, wymaga naprawdę fotoreportera, kamery. Musimy to aparatu Linhof i Tomasza Godzowatego. No i to nie byłby monochrom. Tu naprawdę jest feria barw. Dyrektor Zbigniew Buzki, bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Fenomenalny radiowy komentator, kurator, autor wystaw, historyk i krytyk sztuki Bogusław Deptuła. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Barbara Marcinik w Warszawie, Agnieszka Łukasiewicz, Wojtek Dorosz, a tutaj w Sopocie za szybką, bo siedzi sobie w chłodzonej, chłodnej samej galerii, czyli w Let's Art Cafe w kawiarence Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. My będziemy za tydzień w Międzyzdrojach. Ja szczególnie proszę Państwa, jeżeli Państwo wybierają się tam, by Państwo o godzinie 14 byli z nami w czwartek, piątek i sobotę. To będą bardzo szczególne spotkania z wielkimi gwiazdami polskiej sceny, ze Stanisławem Bareją w 90. rocznicę urodzin oraz z Weselem Wyspiańskiego. Brzmi to może groźnie. 14 w Międzyzdrojach. Proszę być z nami na Festiwalu Gwiazd. No i co? Ahoj, przygodo. Przygodo wakacyjna, która właśnie rozpoczęła się na naszych oczach i w Państwa uszach, że tak poetycko wyrażę się. Fontanna właśnie zaczęła pracować podświetlona. Cudownie jest.